Ni tarehe moja mwezi Disemba mwaka 2017. Karibuni katika taarifa hii habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Mkutano wa kwanza wa marejesho ya majadiliano katika vikundi tano vya washiriki katika majadiliano ya Warundi huko mjini Arusha nchini Tanzania, ambao ulikuwa unatarajiwa kufanyika asubuhi haukufanyika. Kifungo cha miaka 25, miaka 30 hadi miaka 30 na faini ya milioni 5 kwa kila mmoja ndio hukumu inayotakiwa na mwendesha mashtaka mkuu katika mahakama ya rufaa ya Ngozi kwa askari, polisi na raia wote 20 wanaoshutumiwa kushambulia kambi ya kijeshi ya Mkoni katika mkoa wa Muyinga usiku wa Januari kutoka tarehe 23 hadi tarehe 24 mwaka huu. Leo Ijumaa ni siku kuu ya kimataifa ya kupambana na janga la ukimwi. Siku kuu hii hapa nchini Burundi imesherekewa mkoani Bujumbura. Taarifa kamili ni vipunde tu. Msomaji ni mimi Didier Nyonzima na fundi mitambo ni Serafina Kizimana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Kwa mara nyingine tena karibuni. Kwanza ukurasa wa siasa. Mkutano wa kwanza wa marejesho ya majadiliano katika vikundi tano vya washiriki katika majadiliano ya Warundi huko mjini Arusha nchini Tanzania, ambao ulikuwa unatarajiwa kufanyika asubuhi hii haukufanyika. Ofisi ya upatanishi imechukua hatua ya kupitia kila kikundi ili kuona pointi za kuungana na ugawanyiko ambazo zitawekwa katika ripoti ya kwanza ya kuwasilishwa kwa jumla. Kwa mjibu wa habari kutoka hoteli ya Ngurudoto, makazi ya majadiliano hayo, masuala ya marekebisho ya katiba na heshima ya mikataba kumradhi ya Arusha hukabiliwa miongoni mwa wasiwasi zaidi. Kifungo cha miaka 25 hadi miaka 30 na faini ya milioni 5 kwa kila mtu ndiyo hukumu inayotakiwa na mwendesha mashtaka mkuu katika mahakama ya rufaa ya Ngozi kwa askari, polisi na raia wote 20 wanaoshutumiwa kushambulia kambi ya kijeshi ya Mkoni katika mkoa wa Muyinga usiku wa Januari kutoka tarehe 23 hadi tarehe 24 mwaka huu. Hukumu hiyo iliyofanana na ile ya mahakama ya mamlaka kubwa Muyinga. Kwa upande wao, wafungwa hao wanaomba kuachiliwa wakisema kuwa rekodi ambayo ilisainiwa mkoani Muyinga ni ililazimishwa na mateso. Usikilizaji wa Alhamisi ulianza saa 4 za asubuhi ukamalizika mapande ya saa 5 za usiku. Na tuwajulishe kama hukumu hiyo itajulikana rasmi tarehe 14 Desemba mwaka huu. Kuhusu habari za afya, leo Ijumaa ni siku kuu ya kimataifa ya kupambana na janga la ukimwi. Siku kuu hii hapa nchini Burundi imesherekewa mkoani Bujumbura, ambapo daktari kiongozi wa sekta ya afya mkoani humo amefahamisha kuwa watu 1,493 ni waathirika wa ukimwi mkoani Bujumbura. Na kwa kuendelea na mfululizo habari ambazo tumeleta kwenu ndani ya wiki hii kuhusu upigaji vita janga hilo, leo tunagusia matatizo ambayo waathirika wanakabiliana nao, na miongoni ya matatizo hayo ni pamoja na ukosefu wa chakula cha kutosha wanapochukua dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi kama wanavyoshauriwa na waganga. Habari yote tutarudia kwa habari hiyo baadaye. Karibu kwenye Radio Isanganiro. Pitia mitabendi 89.7, 101, 89.3 na 95.1, au kwenye mtandao wa internet www.isanganiro.org. Ni saa 7 na dakika 36 katika studio Radio Sanganiro. Tunaendelea na habari na taarifa hii habari. Kwa sasa ukurasa wa kilimo na mifugo, pamezinduliwa kampeni ya ubadilishaji na ugani wa bustani za mitende vijijini nchini Burundi. Tukio hilo lilifanyika mkoani Rumonge Alhamis hii. Waziri wa kilimo na mifugo amewahimiza wakulima wa mitende kuongeza juhudi katika kulinda mazingira. Hayo yote yamefanyika wakati wa sherehe zilizounganishwa na sherehe ya siku ya kwanza ya kimataifa iliyotolewa kwa mitende. Na kuhusu habari za ugenini, kabla tujafunga taarifa hii habari, rais mpya wa Zimbabwe ameteua maafisa wa jeshi kuwa mawaziri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wafuasi wa upinzani walikamatwa jana wakati polisi walisambaratisha maandamano ya upinzani, wapinzani hao wakijitokeza kumsinikiza rais Joseph Kabila kujiuzulu, na wahamiaji 3,800 watakiwa kurejeshwa nyumbani kwao nchini kwao kutoka Libya. Habari zaidi na mwenzetu Ernest Pablo Bajuabo. Nchini Zimbabwe, siku tatu baada ya kuvunja baraza la mawaziri, rais mpya wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ametangaza baraza lake jipya la mawaziri ambalo linaundwa na maafisa wa jeshi waliochangia kumshinikiza rais Robert Mugabe kuachia madaraka. Afisa wa ngazi ya juu katika jeshi aliyetangaza kwenye televisheni ya taifa wiki nne zilizopita kwamba jeshi limechukua udhibiti, Generali Sibusiso Moyo ameteuliwa kuwa waziri wa mambo ya nchi, naye mkuu wa jeshi la angani Pelance Shili atashikilia wizara ya ardhi. Hata hivyo, waziri wa zamani katika serikali ya Robert Mugabe Patrick Shinama ameteuliwa kuwa waziri wa fedha. Serikali ya rais huyo mpya haijawashirikisha wanasiasa wa upinzani kama ambavyo ilitarajiwa. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu kadhaa wafuasi wa upinzani walikamatwa jana wakati polisi waliposambaratisha maandamano ya upinzani waliojitokeza kumshinikiza rais Joseph Kabila kujiuzuru mwisho wa mwaka huu na kutaka kuundwa kwa serikali ya mpito. Miongoni mwa watu waliokamatwa ni katibu mkuu wa chama cha UDPS Jean-Marc Kabung na wabunge watatu wa chama hicho ambao baadaye waliachiwa huru. Hata hivyo, upande wa chama tawala wametupilia mbali madai kwamba upinzani umefanikiwa katika maandamano hayo. Hali ya wasiwasi imeendelea kushuhudiwa nchini DRC huku vyama vya upinzani vikiomba rais Kabila ajiuzuru kabla ya tarehe 30 Disemba 2017. Na nchini Libya, takriban wahamiaji 3,800 wa Kiafrika walioko nchi humo watarejeshwa nyumbani haraka iwezekanavyo. Kauli hii imetolewa jana Alhamisi na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat, akibaini kwamba idadi ya jumla ya wahamiaji nchini Libya ni kati ya 400,000 na 700,000. Mkutano kati ya Ulaya na Afrika umemalizika jana Alhamisi mjini Abidjan kwa kauli moja tu, ambapo viongozi kutoka mabara yote wamekubaliana kupambana dhidi ya uhamiaji haramu na matokeo yake kama vile masoko ya watumwa nchini Libya. Shukrani kwa mwenzetu Ernest Pablo Bajuabo. Na tukirejea kwa ukurasa wa siasa, mkutano wa kwanza wa marejesho ya majadiliano katika vikundi tano vya washiriki katika majadiliano ya Warundi huko mjini Arusha nchini Tanzania, ambao ulikuwa unatarajiwa kufanyika asubuhi hii haukufanyika. Ofisi ya upatanishi imechukua hatua ya kupitia kila kundi ili kuona pointi za kuungana na ugawanyiko ambazo zitawekwa katika kwenye ripoti ya kwanza ya kuwasilishwa kwa jumla. Kwa mjibu wa habari kutoka hoteli ya Ngurudoto, makazi ya majadiliano hayo, masuala ya marekebisho ya katiba ya heshima ya mkataba ya Arusha hukabiliwa na wasiwasi. Habari na mwenzetu Pascal Nyoyankunze. Ofisi ya msuluhishi iliamua kukuta walioshiriki kwenye mazungumzo katika makundi yao ili wapate kukusanya maswali tofauti yaliyozungumziwa katika makundi yenyewe. Baada ya hapo, kutatengenezwa ripoti ya maafikiano pamoja na maswala yanayogubikwa bado na utata, na hayo ndiyo yataendelea kushughulikiwa katika makundi hayo. Kwa mujibu wa walioshiriki mjadala huu, ni kwa ajili ya kuepukana na tofauti ambazo zingelizuka kwenye mkutano wa wote. Masuala muhimu yaliyoshughulikiwa katika baadhi ya makundi ni yale yanayohusu hasa makubaliano ya Arusha ya mwaka 2000, ambapo wanaomba yaheshimishwe pamoja na ubadilishwaji wa katiba ya nchi. Maswali mengine nyeti ikiwa ni yale yanayohusu haki za binadamu, vyama vilivyopasuka pamoja na redio zilizofungwa, huku wakiomba masuala hayo yapatishwe ufumbuzi. Kulizungumziwa pia masuala ya usalama, yale ya Warundi waliokimbilia ugenini pamoja na masuala ya uchumi. Makundi hayo yaliomba watakayoafikiana katika majadiliano haya yashughulikiwe pia yatekelezwe na tume watakayoafikiana. Wamependekeza pia paundwe taasisi za taifa kwa ngazi zote. Hata hivyo kuna makundi mengine yanayopinga usitishwaji wa kurejea katiba ya nchi, huku majadiliano yanayodhamiria kubadili taasisi zilizochaguliwa na wananchi yakitupiliwa mbali. Ifahamike kuwa kuna watu wengine waliowasili eneo pa majadiliano Alhamisi hii, akiwa ni pamoja na Yves Sainguvu aliyewahi kuwa makamu wa kwanza wa rais na mwenyekiti wa chama cha kisiasa Kaze FDD. Kutoka Arusha, mimi ni Pascal Nyangunze kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukrani kwa mwenzetu Pascal Nyangunze kutoka hapo mjini Arusha. Ni hapa tunamaliza taarifa hii habari. Shukrani kwa nyote mmeweza kufuata taarifa hii habari. Shukrani pia kwa Serafina Kizimana ambaye alikuwa fundi mitambo. Msomaji DJ Nyanzimana, natakia kila la heri, kwa herini.